بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا. دا خلافت غق راديو درنو محترم اوریدونکو، السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. تاسو په رسنی اوریدلی وی چې په رسنیو کې دا څو ورځې دا خبره ډېره ګرمې دي چې وایي چې نن هم دومره داعشیان وژل او نن هم دومره داعشیان وژل. تېره ورځې په رسنیو کې وویل شول چې پاچین کې دوی 15-16 کسان داعش وسله وال دوی په وینا چې دوی وژلي دي. نن بیا په رسنیو کې دا خبره اوریدل کېده چې په هسکه مینه کې د اردو د بمباریو په نتیجه کې 15 د خلافت مجاهدین دوی وایي چې دوی شهیدان کړي دي، 12 دوی زخمیان کړي دي. نو باندې خبر باندې باس کو دغه راز مغلوب په نامه چې کوم ولسوال د دلته پاچین کې د ده په وینا وایي چې 180 کسان دي د داعش وسله والو په دوی باندې ملاره بنده کړې ده او دوی هر څه خوراکي توکي پرې بند دي. دوی په یو ځای باندې موقعیت نه لري، متحرک دي، یو ځای بل ځای راځي. نو که چېرته موږ د غالب په وینا چې دا اصلا مغلوب ده، وارخطا ده چې خلکو ته عوامو ته غر غوښه کوي او سین ورته شروع کوي، نو که د هغه خبرو ته موږ وګورو او د خلافت مجاهدین هم هغه 180 کسان وګڼو، نو اوس خو به چې 15-16 څو تنه بله ورځ وژلي وو او یو 15 تنه نن وژلي دي او څومره زخمیان کړي دي، نو دا خو بیا ډېر کم یو ګوتو په شمېر څو کسان پاتې دي. نو په همدې خبرو باندې راځو د جلال الدین وقار سره خبرې کوو چې دا خبرې تر کوم ځایه سمې دي او د خلافت مجاهدین ته واقعا دومره تلفات اوښتي او که نه، او د خلافت مجاهدین رښتیا هم 12-13 کسان او چې دې تېنه څومره وژلي، نو اوس به ټول 30-40 کسان پاتې. نو وقار صاحب، تاسو څه وایئ د مغلوب په خبرو باندې او هغې نه وروسته دغه په رسنیو کې چې کومې خبرې کېږي چې پاچین کې دوی 15-16 خلافت مجاهدین خو چې دوی وژلي دي او شهیدان کړي دي، او نن یوه ورځ بیا په رسنیو کې دا خبره وکړه چې 15 د خلافت مجاهدین دوی شهیدان کړي او 12 زخمیان کړي دي، تاسو څه وایئ چې دا خبرې تر کوم ځایه پورې څنګه سمې دي او عام ولس او مؤمنان مسلمانان ته خلافت مجاهدین ته تاسو څه ډاډ ورکوئ؟ څه وایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه وړاندې درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وایم. په بعد السلام، کوم ادعا چې دوی کوي د میډیا له لارې یا د رسنیو له لارې چې موږ دوی وژلي دي او دارنګې زخمیان شوي دي، زموږ هوایي ځواک دوی ځپلي دي. الحمدلله زموږ مجاهدین پوره توان لري، دوی د هوایي ځواک په مقابل کې ښه اسلحې لري او په اسلحو سنبال دي. دا خبرې دوی د خپل پوځ د حوصلو د رالوړولو لپاره کوي، ځکه د دوی پوځ د پیسو په واسطه باندې راغلی، د حوصلې نه وي، د جنګ په ډګر کې دوی تښتي. د دوی ایمان موږ ته په دې خطونو کې معلوم شو، کله چې زموږ مجاهدین دوی سره مقابله کوله، دوی سره چې دی هغه زور یې معلوم و، نو دوی هیڅ نه شو کولی. حالان کې دوی غټې اصلحې کوم زور جو هغه ټول استعمال کړ، خو الحمدلله مجاهدین یو لیش هم وروسته نه کړل. الحمدلله د خلافت الاسلامي مجاهدین د ایماني قوت سره جنګیږي، دوی پوره په الله باندې ایمان لري، مرسته او کومک د الله تعالی له خوا نه ګڼي، هیڅکله نه وروسته کیږي جنګ په حالات کې. الحمدلله دوی چې دي د مقاومت وس لري، توان لري، طاقت لري، او دغه خبرې چې دوی کوي بی بنیاده دي، بی بنسټه دي، هیڅ وجود نه لري. خالي په رسنیو کې د خلکو ذهن ته دا رسول غواړي چې موږ داسې قوي یو، موږ هوایي ځواک لرو، پلانکې لرو، هیڅ هوایي ځواک سره نشته، هدف هم نشي شتلی. داسې وي لکه په جګړه کې یو کورلا موټر کې چې یو تمانچه ولګي او داسې ډزې کوي، دغه شانې حالات یې هیڅ. الحمدلله مجاهدین ته کوم توان نه دی اړولی، د مجاهد زخمي شوی دی، یو نوکم د مجاهد نه زخمي شوی. د دغه پلاران چې شپه ورځ ګرځي، نو د هغوی کارونه صفر سره الحمدلله ضرب دي، د الله په مرسته باندې د هغوی خلافت مجاهدین د تاوان نه در سره، ځکه دوی ټوله ټیکنالوژي په جاسوس باندې بنا ده، د جاسوس له لارې دوی خپله ټیکنالوژي هغې نه کار اخلي. نو اوس الحمدلله د خلافت خاورې ته جاسوس راتللی نه شي، د دوی د بادارانو هغه ټیکنالوژي صفر ده، د هغې تیاری صفر دي، د هغوی بمباریان صفر سره ضرب دي. الحمدلله خلافت مجاهدین تنه الله ساتي. دوی ته څه فکر کوي چې دوی دغه اردو ده پرونی اردو چرسین او بنګین دی، دوی نور کوم اهلیت نه لري، نه کوم احساس بند جنگی، یوازې څو روپو لپاره جنګ کوي چې لږ سخته کې راشي، ځان سره وایي چې دغه څو روپو نه تېر شي، ځان وباسه چې وژنې مرداری دي، دنیا به دې هم خراب، آخرت به هم خراب. ته څه فکر کوې چې دوی هغه بادارانو چې الحمدلله خلافت مجاهدین اوس ونه شوه په عراق کې او بیا دلته، اوس دوی چې دغه زړې دغه تیاری چې پیدا کړي، دوی په واسطه به خلافت مجاهدین دوی تاوان نه رسي؟ انشاءالله هیڅکله نشي کولی، ځکه الله مونږ سره دی او الله رب العزت مونږ سره نصرت کوي، مدد کوي. او الحمدلله خلافت الاسلامي ټول نړیوال کفر ته ټټر وهلې دي سینې ورته وهلې ده چې ان شاء الله زبې ایمانی قوت سره تاسو سره جنگیږم ستاسو سینې بچن چن کوم ستاسو سر به ولم کوپړې بدلل زوم او زما توري چې تیری دی او تا به هیڅ کله زما خلاص نشي الحمدلله مونږ ټول کفر ته ټټر وهلې دي ټول کفر ته چیلنج دی باذن الله به توفیق الله او دغه کفار په دې فکری جنگ باندې هیڅ نشي کولای خلک سړی عقل ولري فکر ولري او ځان سره سوچ وکړي نو دا دروغ نه چلیږي تر یو وخته پورې به دروغ چلیږي بیا دروغ چلی دا رسوا کیږي او دا رنګیږي دا خلک شرمنده کیږي الحمدلله دې شرمنده دي او هیڅ کله به خلافت اسلامي ته ډېر زیان نشي رسولی یو نیک په اندازه هم زیان نشي رسولی نو دوی دا عسکر چې د خلافت مجاهدینو نوم واوري نو لرزه پرې راشي دوی د خپلو دغه عسکرو د روحیې د لړولو په خاطر داسې دروغ وایي دوی ته دا داسې ښایي چې تاسو دومره قوي یاستئ چې دومره خلافت مجاهدین هم شهیدان کړي دي خو دوی په خپل هم پوهېږي زړه کښې خو به ښه خجالت دي ځان سره به وایي چې موږ څومره دروغ وایي نو دوی هغه پاداران انشاءالله وسه ونه شوه دوی خو د هغوی غلامان دي نو دلته خلافت مجاهدین د دوی په مقابل کښې څه امکانات لري چې دوی تیاری ولي او دوی هدف ویشتلو ته پرېنه دي الحمدلله مونږ پورا سواک لرو پورا طاقت لرو زمون کم غټ غټ اسلحې چې دي مونږ سره موجودې دي او دې ته دا خو سادي مونږ دې سره ګپ شپ جنګ کوو کله چې څه په رښتینې وخت راورسي یو میدان اوس هغه نوي هلکان چې د ماسکرونه فارغ شي هغوی ځي دوی سره سي د خپل ټریننګ دې کوم کړی هغه ټریننګ د عملي کولو لپاره ټس ټس کوي هو دا لکه دیو د پوځونه جوړ کړي کمانډو دا سپیشل فورس دا دی زمونږ هر یو مجاهد کمانډو دی سپیشل فورس دی په پوره فکر سره جنګېږي د نښې ویشتلو طریقې ورته زده دي هوایي کوم دغه چې دی هدف دی هغه کولی شي ویشتلی شي الحمدلله او هېڅ په دې خبرو باندې کار نه کېږي او د دې د حکومت د منځه تلونکی دی ځکه دې کښې داسې ښه خلک نشته چې هغه داسې یو نظام دپاره کار کولی شي بلکې دا ټول چې دي د جب د ډکولو لپاره دي او دا به ختمېږي ځکه دا کفري نظام د کفري نظام د اسلامي نظام په مقابل کښې هېڅ نه وي او دا به له منځه ځي نو دا د دغو خلکو ته د دروغو ویلو او ځان خلاصولو لپاره دا خبرې کوي دغه دروغ ادعاوې کوي الحمدلله د خلافت مجاهدین د هېڅ تاوان نه ده رسېدلی او ټول روغ جوړ دي او هر یو کوشش کوي چې دوی سره جنګ وکړي خو تر اوسه پورې لا زمونږ پلانونه پوره برابر شوي نه دي چې دوی ته دوی سره مونږ قوي جنګ شروع کړو زمونږ مشران لګیا دي په پلانونو باندې کار کوي انشاءالله کله چې مونږ دوی سره جنګ شروع کړو دوی ته پته ولګي چې څوک منځه ځي او څوک میدان پرېږدي نو تاسو ټولو ته پوره ډاډ درکوو چې الحمدلله د خلافت مجاهدین ټول روغ جوړ دي چاته زخم هم نه ده رسېدلی او شهادت خو پرېږده نو مونږ په شهادت خوشحالېږو شهیدان شو بیا پټونه تاسو نه نو الحمدلله اوس د خلافت مجاهدین ټول روغ جوړ دي تاسو ډاډه اوسئ انشاءالله خلافت مجاهدین به مخ په وړاندې ځي د دوی دغه ویرېدلي عسکر او ویرېدلي پوځیان به انشاءالله نن ټینګېږي تر بیا د الله په امان بان الطریق ولم یعد محظورا فاختر لنفسك ما تراه منيرا بان الطريق ولم يعد محظورا فاختر لنفسك ما تراه منيرا أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام